program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Coraz bliżej Komisji Śledczej do spraw VAT-u. Wnioskami klubów PiS i Kukiz 15 zajmie się teraz Sejmowa Komisja Ustawodawcza. Za godzinę mamy poznać nowe informacje w sprawie poszukiwań trzech górników z kopalni Zofiówka po sobotnim wstrząsie. Komitet Obrony Pomnika Katyńskiego w Jersey City zawiązała organizacje polonijne. Komisja Ustawodawcza zajmie się wnioskami klubów PiS i Kukiz 15 o powołanie Komisji Śledczej do spraw VAT-u. To do tej właśnie komisji decyzją marszałka Sejmu trafiły wnioski po zakończeniu wieczornej debaty w Sejmie. Zdaniem wnioskodawców z PiS komisja powinna zbadać okres między 2007 a 2015 rokiem, bo jak mówił poseł Marcin Horała, to za rządów PO-PSL budżet mógł stracić nawet 300 miliardów złotych. Dlaczego? Gdzie? Kto decydował, żeby przez lata nie prowadzić realnej walki z oszustwami podatkowymi? Sejmowa opozycja chce rozszerzenia prac komisji, a była wiceminister finansów z PO Izabela Leszczyna podkreśla, że PiS musi odróżnić uszczelnienie VAT-u od zwykłego wzrostu wpływów z tego podatku. Według Komisji Europejskiej luka w latach rządów Platformy Obywatelskiej wyniosła średnio rocznie 33 miliardy złotych. A ile wyniosła w latach 2016-2017? Luka ta skumulowana za dwa lata wyniosła około 70 miliardów złotych. Za szerszym okresem badawczym komisji są też ludowcy, wyjaśnia Genowefa Tokarska z PSL-u. Taki wybór okresu jednoznacznie świadczy o tym, że nie zależy wnioskodawcom na zbadaniu problemów, a uprawianiu perfidnej polityki. Kukiz 15 z kolei chce poszerzenia prac Komisji Śledczej do spraw VAT do 2017 roku. Prace komisji mogą rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu, a pierwsze przesłuchania w czerwcu. Za godzinę mamy poznać nowe informacje w sprawie poszukiwań trzech górników z kopalni Zofiówka po sobotnim wstrząsie i dowiedzieć się, czy ratownikom udało się dostać do obszaru za rozlewiskiem. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon przypomniał, że pompowanie wody z rozlewiska potrwa od 8 do 10 godzin, a do akcji ratowniczej włączyło się wojsko. Jeśli ta woda spadnie do takiego poziomu, że będzie możliwość wejścia normalnych ekip, nawet bez tego zasilania powietrznego, bez ekipy nurków, to będziemy chcieli, żeby te zastępy posunęły się do przodu i spenetrowały tą pozostałą część tego chodnika. To nam się wydaje z tych wszystkich opcji jako opcja najbardziej efektywna czasowo, więc sądzimy, że jest tu szansa, że do godzin porannych będziemy mieli informację, czy udało się przejść, czy ratownicy przeszli, spenetrowali to do końca. W sobotę w kopalni nastąpił silny wstrząs podziemny, w wyniku którego doszło do uwolnienia metanu. Zginęli dwaj górnicy, czterej zostali ranni. Amerykańska Polonia zawiązała Komitet Obrony Pomnika Katyńskiego w Jersey City. W jego skład weszło wiele organizacji polonijnych, które stawiają sobie za cel zachowanie obecnej lokalizacji monumentu. Szczegóły od naszego waszyngtońskiego korespondenta. W skład nowej organizacji weszli przedstawiciele Komitetu Pomnika Katyńskiego z Jersey City, twórca monumentu Andrzej Pityński, reprezentanci Komitetów Smoleńsko-Katyńskich, działacze klubów Gazety Polskiej Rodzin Radia Maryja, Polacy z Organizacji Weteranów i Kongresu Polonii Amerykańskiej. Tadeusz Antoniak z klubu Gazety Polskiej w Filadelfii określa komitet mianem Koalicji Organizacji Patriotycznych. Antoniak podkreśla, że koalicja ma walczyć o zachowanie pomnika Katyńskiego w Jersey City, ale negocjacji z władzami miasta prowadzić nie może. Mandat do rozmów z burmistrzem ma jedynie Komitet Katyński z prawnikami, którzy są wynajęci właśnie przez komitet. Antoniak poinformował, że poza wsparciem działań Komitetu Katyńskiego, koalicja organizuje w najbliższą sobotę manifestację w Jersey City. Protest rozpocznie się pod urzędem miasta. Później jego uczestnicy przejdą pod położony niespełna kilometr dalej na nabrzeżu rzeki Hudson Plus Exchange Place, gdzie znajduje się pomnik katyński. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Publiczność nasycona muzyką. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpili angielscy muzycy The Pasadena Roof Orchestra i The Papini Sisters. Wybrzmiała muzyka Wojciecha Killera. Wszystko w ramach trzeciego już koncertu z cyklu To, co najpiękniejsze. Ziemia obiecana największe wrażenie na mnie zrobiła. Marzenie, żeby w takiej kiedyś zagrać. Bo ja skończyłam szkołę muzyczną i akurat ta muzyka bardzo mi przypada do gustu. Jeszcze głos artystki jazzowej Urszuli Dudziak. To tak uczula ludzi i taki piękny rozrzut, który jest z jednej strony rozrzutem stylowym, ale jednocześnie daje dużo do myślenia, do przeżycia, do naprawdę skupienia się i do oddania się tej muzyce różnym stylom muzyki. Trójka przypomni słuchaczom koncert To, co najpiękniejsze, wiosna 31 maja. A na skrót informacji zapraszamy o 7.30. A A o sporcie opowie obecny już ciałem, a najprawdopodobniej także i duchem w studiu. Przekonamy się. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Im bliżej końca rozgrywek w piłkarskiej ekstraklasie, tym ciekawiej tego powinniśmy się spodziewać. Wczoraj piłkarze Legii pokonali u siebie Wisłę Płock 3-2. To jest 35. już kolejka. Legia ma teraz 3 punkty przewagi nad Jagiellonią, która na wyjeździe wygrała z Lechem Poznań 2-0. Pierwszy mecz miał swoją historię do samego końca, bo gdy było 2-2 i Legia grała w dziesiątkę, decydującego o zwycięstwie gola zdobyła w 86. minucie. Mówi Michał Kucharczyk. Szczęśliwie wyszliśmy z tej opresji i pokazaliśmy, tak jak trener powiedział, w szatni charakter i walkę do końca, bo rzeczywiście tracąc 2 bramki, dostałem czerwoną kartkę, zespół może się załamać, jednak my się nie złamaliśmy, poszliśmy, nawet się otworzyliśmy, poszliśmy wysokim pressingiem, odebraliśmy piłkę na połowie rywala i to nam przyniosło zwycięskiego gola. W drugim meczu Jagiellonia była po prostu zdecydowanie lepsza, lepsza od Lecha. Kibice wygwizdali piłkarzy, swoich piłkarzy w Poznaniu. Ci po meczu nie powiedzieli ani słowa. Żaden. Musiał ich tłumaczyć rzecznik prasowy Łukasz Borowicz. Ja myślę, że tutaj górę wzięły po prostu emocje i w pewnym sensie pod tym względem jestem w stanie to zrozumieć. Myślę, że te emocje dzisiaj osiągnęły pewne apogeum. Stąd taka decyzja. Pan rzecznik dodawał jeszcze, że w trudnych chwilach trzeba poklepać po plecach albo nic nie mówić. Mnie przychodzi do głowy co najmniej jedno jeszcze rozwiązanie, ale to problem w Poznaniu. Domyślam się jednak, że kibice mogli stracić cierpliwość. Dzięki zwycięstwu Legia ma 64 punkty, o 3 wyprzedza Jagiellonię. Lech ma już do Legii straty 5 punktów. W 2 pozostałych meczach wczoraj w grupie mistrzowskiej Górnik zremisował z Koroną 2-2, Wisła Kraków pokonała Zagłębie 3-0. Wiadomo już, że czwarta lokata w Ekstraklasie zapewni udział w eliminacjach Ligi Europejskiej. No w tej chwili na tym czwartym miejscu Górnik, który o 3 punkty wyprzedza Wisłę Płock i Wisłę Kraków. Zatem i tu wszystko się może jeszcze wydarzyć. W Hiszpanii pewna mistrzowskiego tytułu Barcelona pokonała u siebie Villarreal 5-1. Strzela oczywiście Messi. Niepokonana w ostatnich 43 ligowych meczach walczy o to, by zostać pierwszą drużyną bez porażki w Ekstraklasie hiszpańskiej od 1933 roku. Zatem kawał czasu. Grający częściowo w rezerwowym składzie Real, m.in. bez Ronaldo, przegrał na wyjeździe w Sewilli 2-3. Do rekordu przymierzyli się również piłkarze Man City w Anglii. Już wcześniej zapewnili sobie mistrzostwo kraju, ale postanowili strzelać na potęgę. Wczoraj pokonali u siebie Brighton 3-1 i ustanowili rekord zdobytych goli w sezonie. Mają już ich 105, a dotychczasowy rekord był o 2 bramki gorszy. Z Premiership niestety zapewne spadnie Swansea, w której gra Łukasz Fabiański. Juventus Turyn z kolei, w którym gra Szczęsny, pokonał w Rzymie Milan 4-0 i po raz 4 z rzędu, a 13 w historii zdobył piłkarski Puchar Włoch. Ciekawie było w drugiej połowie, bo wszystkie gole padły w drugiej połowie. I jeszcze informacja pozaboiskowa, ale również piłkarska i to dobra, że były trener piłkarzy Manchester United, Alex Ferguson, opuścił oddział intensywnej terapii. Był tam od soboty po wylewie, zatem idzie chyba, panie Aleksie, w dobrą stronę. Długo pewnie zacznie rzucić gumę już. A, to zdecydowanie. Zdaje się, że tam pierwsze słowa, które wypowiedział, to, że wybiera się na finał do Kijowa. Finał Ligi Mistrzów. Wszystkiego dobrego. Życzymy dużo zdrowia. Życzę mu jak najlepiej. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na zachodzie kraju, na Mazowszu i na Podlasiu możliwe burze, także z gradem. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie waha się, a temperatura no bardzo przyjemna. Redaktor, myślę, zadowolony, bo lubi jak jest ciepło, prawda? Bardzo lubi. No to proszę, 25 stopni w Suwałkach, Białymstoku, Katowicach i we Wrocławiu. Pięknie. Pięknie. 26 w Szczecinie, Trójmieście, Olsztynie, Poznaniu, Krakowie i Lublinie. Nie wybieram się, ale fantastycznie. 27 w Pile, Toruniu, Bydgoszczy i Rzeszowie. Podobnie. A do Warszawy się wybierasz? Jestem. 28. 28. No pięknie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Wracamy do transmisji obrad. Wszystko w Polsce drożeje i drożeje. Nie wszystko. Wiemy, że macie internet od Neti i płacicie niską i stałą cenę za internet z telewizją. W Neti internet światłowodowy z telewizją w niezmiennej cenie 49,90 przez cały okres umowy. Odwiedź nasz salon sprzedaży, wejdź na netia.pl lub zadzwoń. 801-801-100. Netia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 10 minut po siódmej. Witamy Państwa w drugiej godzinie naszego programu. No i jeszcze wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy przed siódmą, czyli o pasji konnej. Chciałem powiedzieć, że jestem zawodowym pasjonatą. Jeśli chodzi o to, dowodem na to jest fakt, że w tej chwili z kolegą podróżujemy w kierunku Bogusławic, w których odbywają się międzynarodowe zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi. Ale nie o powożeniu chciałem powiedzieć, że to jest niezwykle pożyteczna pasja i proponuję wszystkim rodzicom swoje dzieci zarazić koni, bo to niezwykle edukacyjne, bardzo zdrowe, ekologiczne, uczące dyscypliny, empatii. Generalnie same pożytki z obcowania z końmi, także bardzo proponuję. Polecamy zdecydowanie. 2-2 i 7 trójek. Dziękujemy, zapraszamy do rozmowy. Nowe nagranie, wciąż nowe. Florence and the Machine. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Panu. Dzień dobry. Proszę się przygotować na cyferki. Dobrze. Będą trzy. Jeden przecinek. To już się robi grubo. Proszę się przygotować, dobrze? Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Jest pytanie od pana Janusza. Pan Janusz pyta o to, jeśli 99,9% atomu to pustka, to dlaczego rzeczy wykonane z atomów nie są przezroczyste? Niektóre są. No, ale to tak, nie dlatego, nie... ale na przykład szyba. Ale to nie dlatego, że światło przechodzi sobie swobodnie przez atom, tylko dlatego, że odległości pomiędzy atomami pozwalają i struktura krystaliczna, na przykład szyby, ale nie tylko szyby, pozwala rzeczywiście na to, żeby fotony przeszły. Z dwóch powodów nie wszystko, co jest wykonane z atomów, jest przezroczyste. Ano. Powód pierwszy jest taki, że mówiąc o tej pustce i o tym, że atom w większości, w zasadniczej większości, to jest rzeczywiście pusta przestrzeń, mówimy o odległości pomiędzy jądrem atomowym a elektronami. W takim klasycznym modelu, w którym to atom przypomina układ planetarny, którego centrum jest nie Słońce, tylko na przykład tylko jest jądro atomowe, czyli protony i neutrony, a planety to są te elektrony, które krążą po swoich orbitach wokoło. Zarówno w Układzie Słonecznym, jak i w atomie przedstawionym w taki klasyczny sposób jest mnóstwo pustej przestrzeni. Problem tylko polega na tym, że foton światła widzialnego jest dużo większy niż ta pusta przestrzeń. Innymi słowy, cóż z tego, że tam jest głównie pustka, skoro foton się tam nie zmieści? Czyli on nie ma jak przejść tamtędy. To tak jak z siecią rybacką. Generalnie tak, to jest pusta sama przestrzeń. Sama pustka, ale jakoś przez tą pustą przestrzeń większa ryba się nie przedostanie, mimo że głównie morszczuk. Jest pustka. Morszczuk. Więc to jest jeden powód. Natomiast musimy mieć też świadomość innej rzeczy. Ten model taki, który jest we wszystkich książkach z fizyki, nawet takich, bym powiedział, już bardziej zaawansowanych, czyli model budowy atomu, tak jak układu planetarnego, on ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. To nie jest tak, że elektrony, protony, neutrony, a na pewno już nie elektrony, że one są malutkimi kuleczkami, które po swoich orbitach krążą dokładnie tak, jak planety krążą po swoich. W tym świecie subatomowym musimy pamiętać, że na przykład to dotyczy elektronu, że on jest taką, nie wiem nawet jakiego słowa użyć, on ma cechy zarówno takiej kuleczki malutkiej, jak i fali. W naszym świecie, tym takim makroskopowym, który nas otacza, przedmioty nie mają takich cech. Znaczy coś jest albo falą, albo jest przedmiotem, a nie równocześnie i tym, i tym. Więc my nie bardzo potrafimy sobie to wyobrazić, jak to tam może wyglądać. Natomiast ja dla swoich własnych potrzeb wyobrażam sobie taki elektron nie jako malutką kulkę, mam malutkie jakieś ziarenko, tylko raczej taką mgiełkę. Raczej coś takiego, co oczywiście czym bliżej środka, tym jest gęstsze, ale co nie ma jasnych granic, tu elektron jest, a tu już go nie ma. To jest zawsze kwestia prawdopodobieństwa znalezienia go w jakimś tam miejscu. I patrząc w ten sposób, to rzeczywiście mierząc z grubsza wielkość atomu, znając wielkości czy masy pojedynczych cząsteczek subatomowych, cząstek subatomowych, to moglibyśmy powiedzieć, przecież tam głównie jest pusto. Tak, byłoby pusto, gdyby one rzeczywiście były takimi malutkimi punkcikami. Ale przez to, że one są trochę falami, trochę punkcikami, to jest takie rozmazane. Znowu pan skomplikował sytuację. Rozmazane. To jest chyba słowo, które tu powinno być kluczem. A w książkach tak ładnie narysowali można, prawda? To prawda. Nie, to przyszedł doktor. A ile mądrych ludzi wykształciło się na tych książkach? I bardzo dobrze. Nie, no oczywiście jest przecież tak, że gdybyśmy zaczęli komplikować ten obraz, to nikt by się nie zechciał uczyć fizyki, a i tak z tym jest kłopot. Natomiast czasami trzeba uprościć i tutaj z tym uproszczeniem na pewno mamy do czynienia. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję bardzo. Musimy z tym do poniedziałku jakoś tak... Przeżyć to. Poukładać to sobie w głowie, o. Okej. Okay. Miała być jedna lampka, dwie poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej. Ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, pasja, pasja, pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz wartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Wrócę, gdy się Katarzyna Nosowska, ja pas. No i tak, wrócimy jeszcze do urywków z kalendarza, bo Krzysztof Szubzda przypomniał jedną z dat. Dokładnie 40 lat temu na furmankę Jana Wolskiego ze wsi Emilcin dosiedli się kosmici. Tak było, tak było. No i teraz uwaga, naukowe wytłumaczenie. Dzień dobry, tu Andrzej z Polski Wschodniej. Tak a propos zdarzenia w Emilcinie, rzekomego lądowania kosmitów. Tego czasu miałem okazję poznać jednego z lotników dawnego zakładu eksploatacji usług śmigłowcowych, który przyznał się, że lecąc z kolegą z oprysków śmigłowcem Mi-2 z wyposażeniem rolniczym, zobaczyli takiego pana, który jechał furmanką i postanowili zrobić mu kawał. I tak już poszło w świat. I tak zostało. Projekt Tata. Krystian Hanke. I trochę też o kosmitach będzie teraz, bo czasem będąc dziećmi na czas, tu czy tam, wtłaczając je w kolejny sztywny gorset systemu edukacji, tak myślimy sobie, czy nie można inaczej. No i żeby one inaczej tę naukę zdobywały, można. W Polsce już funkcjonują leśne przedszkola, powstają szkoły bez lekcji, odważnych nie brakuje, no właśnie odważnych, bo wciąż jest w nas ta bariera strachu. No ale jak to? Jak to będzie? A jak to wygląda? Na przykład w Norwegii można się przekonać, oglądając film dokumentalny zatytułowany Dzieciństwo reżyserki Margaret Olin. To jakby inny świat właśnie. Norwegowie, choć geograficznie nieodlegli, niemal biegunowo odmiennie podchodzą do edukacji. Tam jest bardzo dużo niezależności, nacisk na to, czego nam wydaje mi się brakuje z mojego punktu widzenia, na obcowanie z naturą, przyrodą, na to, że zabawki tak naprawdę nie muszą być świecące, plastikowe, nowoczesne, drogie, że najlepiej dzieci bawią się grzebiąc patykiem w błocie, co też zaobserwowałem po moich dzieciach, kiedy wyjeżdżamy na naszą haciendę Podlasko. Pamiętam to też z mojego dzieciństwa, które upływało w latach 80. I oglądając ten film, pochodzący, przypominam, z Norwegii, niesłychanie bogatego, rozwiniętego kraju, wróciłem do dzieciństwa wypełnionego fascynującymi zabawami. Na Ursynowie, dodajmy, dopowiada Wojciech Diduszko, szef programowy 15. Festiwalu Filmowego Millennium Dogs Against Gravity. Tak jak ja, jest pod wrażeniem filmu, ale przedszkole Aurora, waldorskie przedszkole, dodajmy, które widzimy w tym filmie, to nie jest miejsce, w którym dzieciom nie stawia się granic. Stawia się na zupełnie inny model zabawy i zabawek. Są takie badania, które pokazują, że dziecko atakowane kolorami od dzieciństwa, jego wyobraźnia jako dorosłego człowieka jest o wiele uboższa niż dziecko otoczonego na przykład czarno-białymi kolorami. Jeżeli z dziećmi się zaczyna pracować, nie przebodźcowywać ich, to jest też w tym filmie doskonale pokazane, dzieci same się uczą w grupie. Najważniejsze jest takie zróżnicowanie wiekowe. Tam jest niesamowita taka scena, kiedy 2-3-latek, który jeszcze nie może wychodzić na dwór na cały dzień i się bawić, z takim zafascynowaniem i tęsknotą patrzy na dzieci starsze o rok czy dwa, które szaleją po prostu ubrane w kombinezony, przerzucając się hałdami śniegu. I widać, że jedynym jego marzeniem jest nie to, żeby spędzić czas w ciepłej sali przytulonej, tylko żeby właśnie wystawić się na wiatr, deszcz i śnieg. No tam jest takie powiedzenie, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Przypominam, że Norwegia jest też krajem, gdzie część przedszkolaków z północnej części kraju uczy się, jak bronić się przed atakiem białego niedźwiedzia. Akurat tego w tym filmie nie ma, ale taki duch swobody, przygody, to wszystko się odbywa oczywiście pod czujnym okiem profesjonalistów. Zaangażowanych i dodajmy, bo to ważne, kiedy patrzy się na nasze wymęczone przedszkolanki, dobrze wynagradzanych. W Film powstawał przez cały rok, jest to taki dokument obserwacyjny, pełen emocji, bo niesłychane ciepło, które się tworzy między tymi wychowankami i nauczycielami, potem jest taka rozdzierająca serce scena, kiedy się kończy rok przedszkolny, oni opuszczają ten przybytek i wiadomo, że już nie wrócą, jest takie dramatyczne sceny pożegnań. Widać, że dla tych ludzi to nie jest tylko praca, oczywiście to jest praca bardzo dobrze wynagradzana, to też bym przeniósł na pewno na grunt polski, bo oddajemy im przyszłych płatników ZUS-u, jeżeli do kogoś inne argumenty nie docierają. To w tym filmie na pewno widać, że więź taka prymarna nie należy tylko do rodziców, ale również dzieci są skłonne zarzucać te swoje emocjonalne sieci na innych ważnych dorosłych. Bardzo dobrze jest, jeżeli ci dorośli są profesjonalnie przeszkoleni do tego, jeżeli prowadzi ich pasja. I potrafią rozpalić ognisko w szałasie i potrafią nauczyć dzieci strugać, tak, tak, nożykiem, strugać różne rzeczy w drewnie. Podglądają piskręta wykluwające się z jajek, tropią ślady zwierząt. Tak to wszystko wygląda. Film Dzieciństwo będzie można zobaczyć na rozpoczynającym się jutro festiwalu Dogs Against Gravity do 26 maja w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdyni, Bydgoszczy i Lublinie. Pokazane zostaną najlepsze dokumenty świata. Także film Pozwólmy dzieciom nauczać. To już inne przedszkole we Francji i rządzi tu bardziej znany w Polsce duch Montessori. Ten model francuski być może wiąże się to z Francją, jest taki bardziej kartezjański, to znaczy tam jest wszystko takie opisane. Dzieci rzeczywiście są prowadzone taką, to nie jest twarda ręka, ale oglądając ten film miałem takie poczucie, że tam bardziej jest taki nacisk na pewne struktury, na pewne powtarzalne schematy. Norwegia być może wiąże się to z jakimś, nie wiem, dzikim, nordyckim duchem, jest taka bardziej swobodna. Te idee Montessori i Waldorfa były mi bliskie. Jestem z rodziny nauczycielskiej i nie jestem absolutnie fanem wolnego wychowania, żeby dzieci włoziły nam na głowę, ale pewna doza swobody pod taką kuratelą, ale gdzieś odsuniętą lekko, zawsze mi była bliska i wydaje mi się, że konsekwentnie w tym stylu ze swoimi dziećmi postępuję. Jakbyśmy nie oceniali metod, jakbyśmy się nie różnili, dodaje Wojciech Diduszko, najważniejszy jest dialog, patrzenie sobie w oczy. No i taki też uczący tolerancji i akceptacji jest festiwal Dogs Against Gravity. Polecam. Polecamy, Krystian Hamke, dziękujemy. No i oczywiście teraz... Beata Wiśniewicz czyta Odklejki. Na zakupach w galerii handlowej, podchodząc do windy. Tata. Aha, nie, jednak musimy iść schodami, jest napisane, że awaria. Tosiek. Nie, winda zaawariowała. No i proszę, jaka łagodna piosenka, zupełnie jak konie o poranku. O koniach rozmawialiśmy przed siódmą, a to za sprawą szkoły, w której powstaje kierunek technik hodowca koni. W ostatnich latach, zwłaszcza na Zachodzie, ale również u nas w Polsce, konie zaczynają odgrywać zupełnie nową rolę, jakiej do tej pory nie odgrywały. Konie po prostu trenują nas w takich sprawach jak cierpliwość, jak umiejętność komunikowania się, jak umiejętność nawiązywania relacji partnerskich. W tej chwili właśnie taka rola koni bardziej jako, w cudzysłowie, terapeutów zaczyna być odkrywana. Także zupełnie nowe, ciekawe obszary związane z końmi można odkrywać. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Sony 55 cali i 4K Ultra HD zapłacisz teraz tylko 1499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wyliczona na dzień 29 marca 2018 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Dzięki Visa, oficjalnemu partnerowi Mistrzostw Świata FIFA, do wygrania aż 52 osobowych wyjazdów! Do 25 maja, im częściej robisz zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl, tym większą masz szansę na wygraną! Pierwsze losowanie już w sobotę, sprawdź, czy to Ty zasiądziesz na trybunach! Regulamin loterii, leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria.carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i trochę wyjechaliśmy poza 7.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Nie rano, a w południe mamy poznać nowe informacje w sprawie poszukiwań trzech górników z kopalni Zofiówka po sobotnim wstrząsie. Władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej mają poinformować, czy ratownikom udało się dostać do obszaru za rozlewiskiem. Pompowanie wody zaczęło się późnym wieczorem, może potrwać około 10 godzin. W sobotę w kopalni wystąpił silny wstrząs. 900 metrów pod ziemią zginęli dwaj górnicy, czterej zostali ranni. Do prac w komisji trafiły projekty uchwał powołujące komisję śledczą do sprawy wyłudzeń VAT-u. Wczoraj nad propozycjami debatował Sejm. Według PiS-u komisja powinna zbadać okres między 2007 a 2015 rokiem. Kukiz 15 chce badać nieprawidłowości do 2017 roku. Zgodnie z projektami sejmowi śledczy mają sprawdzić, czy organy i instytucje państwowe zrobiły wszystko, aby ograniczyć tak zwane karuzele VAT-owskie. Możliwe, że komisja zacznie pracę na początku czerwca. Prawdopodobny koniec politycznego impasu we Włoszech. Dziś możemy poznać nazwisko nowego premiera. Wszystko wskazuje na to, że kontestacyjny ruch pięciu gwiazd doszedł do porozumienia z prawicą i utworzą wspólny rząd. W marcowych wyborach żadne z trzech głównych włoskich partii nie zdobyło większości w parlamencie. W poniedziałek prezydent zapowiedział powołanie rządu fachowców. Jednak parlamentarna większość, czyli ruch pięciu gwiazd i prawica, zapowiedzieli, że nie udzielą prezydenckiemu rządowi wotum zaufania, co oznaczałoby rozpisanie nowych wyborów. Wczoraj niespodziewanie partie ponownie zasiadły do negocjacji. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Patrycjusz Wyżga. Są pierwsze wątpliwości dotyczące sztandarowego rozwiązania obowiązującej od 30 kwietnia Konstytucji Biznesu, informuje Rzeczpospolita. Chodzi o tak zwaną działalność nierejestrową. Na szczęście Ministerstwo Finansów rozwiewa je na korzyść podatnika. Jak informuje gazeta, chodzi o rozliczenie osób, które zarabiają mniej niż 1050 zł miesięcznie. Z nowych przepisów wynika, że nawet jeśli spełniają definicję przedsiębiorcy, czyli działają w sposób zorganizowany, ciągły i w celach zarobkowych, nie muszą rejestrować działalności gospodarczej, ani płacić ZUS. Takie drobne usługi opodatkujemy dopiero w zeznaniu rocznym, wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Nie trzeba zatem potrącać zaliczki na PIT, odprowadzać jej do urzędu, czy wystawiać informacji tego PIT-a 11, jak powinien robić każdy przedsiębiorca. Na Dalekim Wschodzie wzrosty, które jednak nie przekraczają 1%, zyskują giełdy w Tokio, Hongkongu i Seulu. Wczorajsza sesja na Wall Street w Nowym Jorku przyniosła spore wzrosty głównych indeksów. Wyróżniały się spółki sektora paliwowego, które mocno rosły po zapowiedzi powrotu do sankcji nałożonych na Iran przez Stany Zjednoczone. Czyli ropa będzie droższa, a co za tym idzie, potencjalne zyski koncernów naftowych także mogą być wyższe. Indeks Dow Jones wzrósł o 0,75%, S&P zyskał prawie 1%, technologiczny Nasdaq równo 1% na plusie. O tym, co liczy się w pierwszych godzinach czwartku, specjalnie dla Trójki, główny ekonomista X-Trade Brokers, dr Przemysław Kwiecień. Czwartkowy poranek, tematem numer jeden jest starcie Iranu i Izraela w Syrii. To powodowało dalsze istotne wzrosty cen ropy. Baryłka Brent kosztuje już prawie $78. No i mamy tutaj pierwsze bardzo poważne konsekwencje zerwania porozumienia nuklearnego przez Stany Zjednoczone. Rynki akcji jak na razie, o dziwo można powiedzieć, reagują spokojnie, natomiast na złotym widzimy tę nerwowość. Dolar cały czas kursuje w okolicach 3,60, za euro płacimy 4,26. Frank szwajcarski po 3,58, a funt brytyjski kosztuje 4,88. To jeszcze o pieniądzach. Na rozpoczętej we wtorek aukcji stulecia w Nowym Jorku padły dwa nowe rekordy. Za obraz Moneta, kwitnące nenufary ze słynnej serii oraz za odaliskę z magnoliami Matisse'a. Nenufary poszły za prawie 85 milionów dolarów, a odaliska za 81, ale najdroższym dziełem okazał się obraz Pabla Picassa. Młoda dziewczyna z koszem kwiatów z 1905 roku, z ceną szacunkową około 100 milionów, a sprzedany został za 115 milionów dolarów. Jego licytacja trwała, uwaga, krócej niż 3 minuty. Prawie 60 przyjdzie Państwu czekać na kolejny serwis ekonomiczny, ten o 8.30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. No i zapowiada się pogodny dzień, ale będzie się też chmurzyć i przelotnie padać. Burze, także z gradem, możliwe na Mazowszu, na Podlasiu, a także na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porwisty. 25 stopni w Suwałkach, Białymstoku, Katowicach i Opolu. 26 w Świnoujściu, Słupsku, Elblągu, Gorzowie, Tarnowie i Zamościu. 27 w Pile, Bydgoszczy i Przemyślu. Do 28 stopni w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Spojrzał czule na swoją maszynę i zdjął pistolet z dystrybutora. Nowe paliwo Efekta? Rozpoczął tankowanie. Czyszcząc silnik, dba o jego żywotność i wydajność. Przeczytał z ulotki. Oczyszcza układ wtryskowy, przywracając do 98% pierwotnej efektywności. Ucieszył się. I usuwa co najmniej 50% osadów po pierwszym tankowaniu pełnego baku. Zawołał podekscytowany. Dla wszystkich kochających swoje samochody kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Więcej na dlakierowców.orlen.pl. Efekt wow w biznesie? Teraz możesz! Magenta Biznes to nielimitowany internet i rozmowy dla wszystkich w firmie. Później po sezonie za nieużywane karty płacisz po złotówce miesięcznie. Wybierz Huawei P20 Lite i router Huawei. Sprawdź na T-Mobile.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei P10 Lite ekran 5,2 cala zapłacisz teraz tylko 449 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wyliczona na dzień 29 marca 2018 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić klocki hamulcowe już od 229 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut będzie ósma. Było o przedszkolach i były odklejki. Dzień dobry. Odnośnie odklejek, bardzo piękną rzecz ostatnio mój syn powiedział, idąc w kierunku swojego rowerka, jak wychodziliśmy z przedszkola. Tato, w przedszkolu jest wolność. Dobrze, że wziąłem ze sobą szybkość. Niech żyje szybkość. Szybkość i swoboda. Anna, Marianna, jest strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat, musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat za X-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. I fantastyczna artystka za chwilę się pojawi. No ale wcześniej przypomnę, że numer telefonu do dyspozycji, że jeden egzemplarz albumu na stulecie ZX-u dla Państwa. Prosimy o autorów tego nagrania. Powrócisz tu to tytułowa piosenka albumu Ireny Santor z 1967 roku, wydana także na singlu i pocztówce dźwiękowej. 29 lat później na płycie Duety utwór wraz z panią Ireną zaśpiewała supergrupa wszechczasów polskiej muzyki popularnej w składzie. Alibabki, Górniak, Jopek, Chłobaszewska, Steczkowska, Stankiewicz, Umer, Cugowski, Gąsowski, Kukiz, Połomski, Sikorowski, Turnał i Wodecki. Daleki świat, gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu, wrócisz gdzie twój dom. Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg. Powrócisz tu za siedmiu gór i rzek. Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem brzoz i guk, gdzie cienie brzóz jak mazowieckich dróg. Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród pól. Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur. Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiewa. Pod niebem wielkich miast swój zgubisz ślad, osiągniesz to, co chcesz za rok, za parę lat. Lecz gdy zdobędziesz wszystko już z dalekich stron, kiedyś wrócisz tu. Irena Santor, powrócisz tu. Zapraszamy na kolejne spotkanie z naszym cyklem. Piotr Metz zaprasza w poniedziałek. No i teraz autorzy tej piosenki, muzyka Piotr Figiel. Jeśli chodzi o słowa, to internet podpowiedział Państwu, że jest tylko jeden autor, ale poprawna odpowiedź to dwoje, bo słowa napisali Janusz Kondratowicz i Romana Buzek. I pan Adam z Gdańska udzielił takiej poprawnej odpowiedzi. Gratulujemy, panie Adamie. Jeden egzemplarz dla pana. Zapraszamy w poniedziałek na kolejny. 227 trójek. Sama jestem nauczycielem w Polsce i chciałabym jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę przy edukacji naszych dzieci, co należałoby bardzo zmienić. U nas nie ma partnerstwa między nauczycielem a dzieckiem. Zmniejszenie dystansu też na pewno pomogłoby w tych stosunkach i potem w ogólnej edukacji, ale też trudno się dziwić, bo patrząc na układy dyrektor-nauczyciel, idziemy ciągle do pani dyrektor po 30-40 latach pracy nauczyciele, mówimy pani dyrektor, no to też to się przekłada na tą współpracę i wszystko razem suma sumarem wygląda, jak wygląda. Tu trójka, za 15 minut będzie ósma, teraz inny temat. Zapraszamy do trójki. Rozszerzona rzeczywistość dotychczas przenosiła nas w świat wirtualnych gier czy symulatorów. Naukowcy pracują jednak nad czymś więcej. Chcą, by to, co mamy we współczesnym smartfonie, znalazło się bezpośrednio w okularach, a nawet soczewkach kontaktowych. Ucieszyłoby to tych, którzy teraz chodzą ze wzrokiem wbitym w telefon. Naprawdę? Super, przydałoby się. Fajnie, że coś nowego. Technologia rozszerzonej rzeczywistości zdecydowanie jest przyszłością. Damian Karczewski, firma Ignibit. Już niedługo będziemy nosić na głowie okulary z rozszerzoną rzeczywistością, które zastąpią nam tradycyjne smartfony. Wielkie koncerny takie jak Facebook, Google, Apple inwestują w tą technologię. Pojawia się też coraz więcej patentów, co pokazuje to, że niedługo naprawdę będzie wysyp tych okularów i będzie to technologia, która zamieni to, co trzymamy teraz w ręce, na to, co będziemy patrzeć po prostu przez nie. Polega to na tym, że zakładamy sobie na oczy coś, co wygląda jak ramka od okularów z bardzo malutkim wyświetlaczem. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. I nasze oko jednocześnie patrzy na ten wyświetlacz i widzi to, co jest na nim wyświetlone, a jednocześnie oglądamy rzeczywistość, która nas otacza. I w ten sposób możemy sobie na przykład nałożyć aktualną prognozę pogody na widok, który właśnie gdzieś widzimy, czy możemy przeglądać dokumentację naprawy samochodu, kiedy właśnie grzebiemy przy silniku. Dojście do miejsca, do którego zmierzam, byłoby lepsze. Chodzi o nawigację. Z jednej strony moglibyśmy uzyskać większe spektrum widzenia. Lekarz Mateusz Pawełczuk, Centrum Nauki Kopernik. Widzieć świat w innych barwach, bo widzielibyśmy inne zakresy promieniowania fal elektromagnetycznych, widzieć w podczerwieni albo na przykład w ultrafiolecie, co mogłoby być przydatne w przypadku niektórych na przykład zawodów albo w przypadku niektórych badaczy, bo jak wiemy, lepiej coś zobaczyć niż się na tym zastanawiać. Sięga, gdzie wzrok nie sięga. Dokładnie. Dla kierowców mogłoby to być na przykład właśnie przesunięcie trochę widzenia w kierunku spektrum podczerwieni, tak żeby poprawić kontrast i lepiej widzieć na drodze. A to nie będzie szkodliwe dla oczu? Szczepiamy już sztuczne soczewki do oka i to jest fakt. Kwestia, kiedy tam się znajdzie elektronika, jest pytaniem o miniaturyzację elektroniki i na przykład przezroczystość komponentów elektronicznych, tak samo ich elastyczność. Jednym z największych zagrożeń płynących z takiej rozszerzonej rzeczywistości w naszym oku jest fakt kompletnej dekoncentracji. Rzeczywiście prowadzi to do takiej sytuacji, kiedy możemy mieć łącze. Konstanty Młynarczyk, redaktor naczelny portalu Chip. Bezpośrednie łącze, czyli wszystko to, czego dziś używamy, powiedzmy w smartfonie, będziemy mieli prosto w głowie i będziemy mieli do tego dostęp prosto z głowy. W przypadku, kiedy komunikowałby się to w jakikolwiek sposób z internetem, zawsze istnieje ryzyko dostania się do systemu osób trzecich, niepowołanych. Z tym to zawsze musimy się liczyć w przypadku, kiedy korzystamy z systemów, które są połączone w jakiś sposób z siecią. Będą to urządzenia, które dadzą nam dużo dobrego, to znaczy dadzą nam stały dostęp do informacji, ale jednocześnie dadzą nam też sporo złego, bo spowodują jeszcze większą alienację ludzi na ulicach. Ludzie na początku tak samo bali się nowych technologii w postaci na przykład projektorów audio, wideo i ilość informacji i impulsów, które do nich docierała, była zbyt duża, żeby mogli to wytrzymać. Dla nas teraz ekrany, które widzimy reklamowe w centrum, nie zwracają większej uwagi, więc kwestia, jak nasz mózg nauczyłby się współpracować z tymi nowymi technologiami. Nie wiem, czy Państwo sobie to wyobrażają zupełnie. O smartfony w okularach, a nawet soczewkach kontaktowych pytał Tomasz Jeleński. Głośniej, bo nie słychać. Co mówisz? Muzyczny rozkład jazdy. Nie słyszałem, jeszcze raz. To teraz posłuchaj tego głosu. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. A teraz wyobraź sobie, że pan o takim głosie, słucham, jest twoim asystentem. Pasuje? Kto? On właśnie, John Legend. No, człowiek legenda. To prawda. No i może być twoim asystentem, wirtualnym asystentem, bo mowa o asystencie w produktach firmy Google. Miękki baryton Johna to jeden z 6 głosów do wyboru. Jak zapewnia Google, już powinna działać możliwość wyboru laureata 10 nagród Grammy i Oscara w 2015 roku za ten właśnie utwór Glory. I taki pan pyta cię, may I help you? Co odpowiadasz? Słucham. Tak myślałem. Wirtualny przewodnik, to dobrze, bo pan Mateusz jeszcze w sprawie wirtualnych rzeczy. Polecam słuchaczom serial Black Mirror, który pokazuje, jaki wpływ na psychikę może mieć wszczepiona w mózg rozszerzona rzeczywistość właśnie, bo o tym mówiliśmy niedawno. Ja z tym smartfonem w oczach to nie bardzo, bo ja często trę oczy, to mnie by się przebijało w kółko. Cały czas byś sobie aplikację przekładał. Mhm. No to słuchając pana Johna, dodam, że organizatorzy kultowego duńskiego festiwalu Roskilde poinformowali, że wszystkie 80 tysięcy karnetów na wszystkie dni znalazło swoich nabywców i zostały tylko pojedyncze jednodniowe bilety. Szczęśliwcy usłyszą w Roskilde wielu wspaniałych artystów. No długo by wymieniać. Nine Inch Nails, Nick Cave, Massive Attack, Gorillaz, Fleet Foxes, Eminem oraz ta pani. Uwielbiam ten utwór, St. Vincent, New York. Choć mowa o Roskilde. Od 30 czerwca do 7 lipca wszystkie karnety wyprzedane. Chyba Duńczycy nie wierzą w sukces swojej reprezentacji i grę w dalszych ekipach, w dalszych fazach. No, ale inne ekipy też przecież przyjeżdżają pod Kopenhagę. No, może nie kibice po prostu. St. Vincent także w Roskilde. A przy okazji Live Nation Entertainment, globalna korporacja zajmująca się organizacją koncertów, ogłosiła współpracę z Big Identity, firmą specjalizującą się w identyfikacji biometrycznej. Jej celem jest wprowadzenie identyfikacji osób, które kupiły bilety na podstawie ich twarzy. To kolejne działania, które podejmuje Live Nation, by wyeliminować drukowane bilety, które później trafiają na rynek wtórny. Czy to dobra wiadomość? A to już każdy niech oceni sobie sam. To St. Vincent. Piękny utwór, ale my przechodzimy teraz do Szkocji. Przepływamy raczej chyba. Zespół Snow Patrol wkrótce publikuje płytę Wildness. To jest 7 długogrające wydawnictwo w ich 20-letniej przygodzie z muzyką, ale pierwsze po 7-letniej przerwie związanej z kryzysem twórczym, jaki ogarnął lidera Gary'ego Lightbody'ego. Na 2 tygodnie przed premierą poznaliśmy 4. singiel Empress. Tak to brzmi. To jest też dobre poranne nagranie, myślę. Oni by nas cieszyli Do samej? Do samej. To spróbujmy tak. To no patrol. Za 4,5 będzie. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie rabat technologiczny. Komputery, telewizory i AGD aż do 15% taniej. Na przykład Android TV TCL 49 cali, klasa A, 4K Ultra HD, taniej aż o 135 zł. Saturn. Technologia tak ma.